scenę teatralną Trójki reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, szczególnie polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 7:00. A zatem czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prokuratura i Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajęły się sprawą domniemanych nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z KPO. Przystanek Alaska, w najbliższy piątek spotkanie Trump-Putin. Nadal nie wiadomo, czy będzie obecny prezydent Ukrainy. W serwisie też o gigancie w Łagiewnikach. Z ośrodka wychowawczego uciekło 5 nastolatek. Szuka ich policja. Nastolatka w wieku lat 15, 3 nastolatki w wieku lat 16 i 1 nastolatka w wieku lat 17. Warszawscy śledczy podjęli czynności w sprawie udzielenia dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Od wyników wstępnych działań uzależniona będzie decyzja o ewentualnym śledztwie, mówi prokurator Mateusz Martyniuk. Celem tego postępowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa. Czy mamy do czynienia zarówno z nieprawidłowościami w wydawaniu dotacji, jak również czy doszło tutaj ewentualnie do popełnienia przestępstwa oszustwa ze strony beneficjentów tych dotacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wszczęła kontrolę w tej sprawie i wyniki mamy poznać do końca września. Premier Donald Tusk zapowiedział zero tolerancji dla marnowania pieniędzy z KPO. Szef rządu dodał, że niewielka część środków miała trafić do branży hotelowej i gastronomicznej w związku z poniesionymi przez te firmy stratami podczas pandemii. Nie jestem autorem tego projektu, ale rozumiem intencje, jakie przyświecały Unii Europejskiej i naszym poprzednikom, kiedy generalnie te programy projektowano. Natomiast nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. Premier podkreślił, że zdecydowana większość pieniędzy z KPO jest wykorzystywana z korzyścią dla polskiej gospodarki. Szef rządu rozmawiał na ten temat z ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, odpowiedzialną za realizację KPO. Donald Tusk zaznaczył, że oczekuje wyczerpujących informacji na temat domniemanych nieprawidłowości. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek na Alasce. Prezydent USA poinformował o tym w mediach społecznościowych. Szczegóły i logistyka szczytu są nadal niejasne, w tym kwestia udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wyczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem, odbędzie się w przyszły piątek na Alasce, napisał na swojej platformie społecznościowej True Social Donald Trump, dodając, że wkrótce zostanie podanych więcej szczegółów. Anonimowy przedstawiciel Białego Domu, na którego powołuje się stacja NBC News, poinformował, że Rosjanie przedstawili listę żądań dotyczących potencjalnego zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie, a Waszyngton stara się uzyskać poparcie Ukraińców i europejskich sojuszników. Donald Trump został zapytany, czy jest to spotkanie ostatniej szansy. Ja bardzo nie lubię takich określeń jak ostatnia szansa, podkreślił amerykański prezydent. Oczekuje się, że w rozmowach ze strony amerykańskiej wezmą także udział sekretarz stanu Marco Rubio, a także specjalni wysłannicy Białego Domu do negocjacji rosyjsko-ukraińskich Steve Witkoff i generał Kit Kellogg. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przedstawiciele 94 państw uczcili pamięć ofiar bomby atomowej zrzuconej na Nagasaki. O 11:02, czyli o godzinie, w której 80 lat temu amerykański ładunek nuklearny eksplodował nad japońskim miastem, rozległo się bicie dzwonu. Po nim nastąpiła chwila ciszy. Burmistrz Nagasaki Shiro Suzuki w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na trwające konflikty zbrojne i związane z tym wciąż realne zagrożenie wojną nuklearną. 5 nastolatek uciekło z ośrodka wychowawczego prowadzonego przez zakonnicę w krakowskich Łagiewnikach. Policja opublikowała w mediach społecznościowych wizerunki dziewczyn z apelem o pomoc w poszukiwaniach, mówi Piotr Szpiech z komendy w Krakowie. Z przekazanych informacji od policjantów, którzy prowadzą poszukiwania, to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do podobnej sytuacji, do samowolnego oddalenia się z ośrodka wychowawczego, na terenie którego te osoby przebywały. Policja prosi osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zbiegłych nastolatkach, o kontakt pod numerem alarmowym 112. Za 2 lata powstanie polski satelita o nazwie Spark. Rozpoczęcie projektu ogłosiła sieć badawcza Łukasiewicz, dawny Instytut Lotnictwa. Satelita zabierze ze sobą na pokład wiele urządzeń, które będą testowane w warunkach kosmicznych. Pozwoli też prowadzić badania i testy systemów awionicznych, źródeł zasilania, komputerów pokładowych i rozwiązań komunikacyjnych. Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz powiedziała, że jest to przełom dla polskiej nauki. instytucja naukowa wkracza w ten rynek kosmiczny tak aktywnie szkoląc kadry, bo nie ma lepszego w kosmosie sposobu nauki niż learning by doing i tutaj faktycznie inżynierowie, którzy są doskonali w tych technologiach lotniczych, no będą tutaj zdobywać kompetencje, jakby kolejny krok rozwoju swoich kompetencji w tworzeniu komponentów, systemów, podsystemów satelitarnych. Wartość projektu to 15 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Brookbetu Termaliki Nieciecza znów sprawili niespodziankę. W meczu czwartej kolejki Ekstraklasy Beniaminek wygrał na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1-0. Bramkę dla zespołu gości zdobył Morgan Fassenbender. Tak porażkę skomentował trener Górnika Patrick Hellebrand. Ja nie możemy nic złego powiedzieć chłopakom w szatni, bo naprawdę od pierwszej minuty grali aktywnie, grali dobrze, super to wyglądało, ale nie byliśmy skuteczni a to jest to, co nam zabrakło, ale musimy iść dalej, bo chłopacy pokazali, na Lechu pokazali, teraz w domu pokazali, że wiemy grać ładną piłkę, że wiemy grać dobrą piłkę, tylko potrzebujemy trochę więcej skuteczności. W innym meczu Korona Kielce osiągnęła cel i wygrała pierwszy w tym sezonie mecz. Korona pokonała Radomiaka Radom 3-0. Brytyjski kolarz Matthew Brennan został zwycięzcą piątego etapu Tour de Pologne. Liderem generalnej klasyfikacji pozostał Francuz Paul Lapeyra. 23. na mecie był Rafał Majka, który wciąż odczuwa skutki środowej kraksy. Z kolei Patryk Stosz, który jest już niemal pewny zwycięstwa w klasyfikacji najaktywniejszych, przyznał, że piąty etap z metą Zakopanem był dla niego bardzo wyczerpujące. Po prostu od startu miałem jakiś taki dołek. Nie wiem, czy to nie jest jakieś spowodowane tym, że siedziałem w górach i taki teraz mnie ten kryzys właśnie, bo taki jest po zejściu z gór, jest taki dołek. Cierpiałem po prostu cały dzień. Dziś szósty królewski etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Kamil Majszak po niełatwym meczu awansował do półfinału podczas tenisowego turnieju rangi Challenger w Kozerkach. Ćwierćfinale wygrał ze Estończykiem Danilem Glinką 6-4, 3-6, 6-4. Po udanym pierwszym secie, gdzie grałem dobrze, niestety w drugim i na początku trzeciego on był lepszym zawodnikiem na korcie. Natomiast przetrwałem te najtrudniejsze momenty i czekałem na moją okazję, którą wykorzystałem. Natomiast no było to bardzo trudne spotkanie. Jakby bardzo się cieszę, że je wygrałem i że je wypchnąłem. W półfinale rywalem Polaka będzie Francuz Hugo Blanchet. Dziś słonecznie i bardzo ciepło. Słonecznie, ale nie wszędzie, bo zachmurze się przelotnie popada miejscami, zwłaszcza na południu i północy. W Karpatach niewykluczone burze, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dziś od 19 stopni nad samym morzem, 25 na Suwalszczyźnie, w centrum około 28, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 31 stopni Celsjusza. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie siódmej. Cóż zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? O tym powiemy Państwu za chwilę. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. and take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Jedenaście minut po godzinie siódmej. Przypomnę Państwu, trwa konkurs w porannej audycji. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki 73533. Pod ten numer należy wysłać odpowiedź zabawną, kreatywną, która pozwala puścić wodze fantazji. Co by Państwo wykrzyknęli, wyskakując z samolotu podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego? Pytamy dlatego, bo do wygrania lot symulatorem Boeinga oraz symulatorem skoków spadochronowych wartości 508 zł brutto. 73533. Co by to było za hasło? Co by to był za okrzyk? Ja a propos skoku spadochronowego i okrzyku. Ja bym krzyknął: Polacy, nic się nie stało. O, i proszę, można krótko na temat i cenzuralnie. Jakże dobitnie, jakże prawdziwie. 73533 jeszcze przed dziewiątą dam znać, że kończymy zbierać Państwa hasła, propozycje, poznamy zwycięzców i rozdamy nagrody. Proszę być z nami przez cały czas. Teraz 12 minut po godzinie siódmej, a na pomysł, by zebrać 100 kg ogórków i z nich coś zrobić. No, wpadli. Kalwarii Zebrzydowskiej, o tym powiemy za chwilę. wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. 100 kilo ogórków, tak, musiałem założyć okulary, żeby sprawdzić, policzyć dokładnie, ile to jest. Tak, to jest jakieś 1200 sztuk. No i co? No i sprawdzamy w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Co z tych ogórków będzie? Kwadrans po godzinie 7:00. O tej porze naszym gościem jest Tomasz Baluś, prezes Stowarzyszenia imienia Świętego Jana Pawła II, patrona Kalwarii Zebrzydowskiej. Kłaniam się, witam serdecznie. Witam świetnie, pięknie, dzień dobry, wszystkim się bardzo miło. Panie prezesie, czwarty festiwal ogórka kalwaryjskiego, co to właściwie za impreza? Impreza wygląda w ten sposób rzeczywiście, że promujemy kalwaryjski ogórek kiszony, który rzeczywiście był przed lat bardzo popularny u nas na dróżkach kalwaryjskich. Później ta tradycja troszkę przygasła, chcemy ją powolutku odświeżać i przypominać przede wszystkim młodszym mieszkańcom, turystom, pielgrzymom taką tradycję, która była u nas. 100 kg ogórków, około 1200 sztuk, no to robi wrażenie. Jak wygląda proces przygotowania takiej ilości? Kto za tym stoi? To jednak faktycznie za tym musi stać trochę osób i rzeczywiście, którzy przygotowują te ogórki, też zawsze spadają pytania, skąd pomysł i też ogólnie jaki jest przepis, prawda? Przepis. O, to pewnie pan przepisu nie zdradzi. Dokładnie, z przepisem może być ciężko, ale mamy swoje takie już dawne, stare, dobre przepisy, które są też kultywowane właśnie w rodzinach, które też te ogórki podawały na dróżkach kalwaryjskich, ale rzeczywiście mamy przygotowane, serdecznie zapraszamy, 100 kilo to faktycznie robi wrażenie, w okolicach do 1200 sztuk, naprawdę ogórki, które fajnie smakują i rzeczywiście można powiedzieć, że dają dużo, dużo energii. To właśnie dla osób, które słyszą pierwszy raz o ogórku kalwaryjskim, po raz pierwszy w życiu, czym ten ogórek różni się od innych, co sprawia, że jest wyjątkowy? No jest wyjątkowe, rzeczywiście. Tradycja też taka była, że właśnie na dróżkach kalwaryjskich, gdzie pielgrzymowali mieszkańcy, turyści, no jak to w sierpniu zawsze było gorąco i coś trzeba było jakś ten pragnienie ugasić. I te ogórki mają taki faktycznie fajny smak, aromat, które to pragnienie no jednak gaszą i pomagają później jakoś tak rzeczywiście w pełni można powiedzieć energii też gdzieś tutaj dalej sobie funkcjonować. Także naprawdę i coś w tych ogórkach jest, no i dużo, dużo takiego, dużo miłości do tych ogórków, gdzie tam też dawno kiedyś było i takich fajnych właśnie, żeby dobrze, dobrze wyglądały. Mm-hmm. Ale to nie są małosolne, nie, nie. No to takie trochę tak, ale to jest jednak już, soli tam dajemy troszkę więcej, tak, ale zgodnie z tradycją też oczywiście. Próbuję wyciągnąć troszkę tego sekretu, ale może się uda, ten najważniejszy, który stoi za sukcesem smaku tegoż właśnie, ale powiedzmy też o historii, bo historia ogórka to jeden z elementów festiwalu. Jak daleko sięga jego tradycja, w jakiś sposób w ogóle związana jest z Kalwarią Zebrzydowską? Tak, to właśnie, aby coś więcej powiedzieć o samej tradycji, to też trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w miejscu, które naprawdę jest wyjątkowe dla tej południowej części Polski, czyli Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, które w sierpniu też gromadzi mnóstwo pielgrzymów z całej być może południowej Polski i w czasie tego właśnie odpustu odbywa się procesja zaśnięcia Matki Bożej, a także procesja Miłosierdzia i wtedy właśnie przed tym odpustem w czasie tego odpustu właśnie te ogórki wtedy były podawane i to właśnie przyciąga też samo miejsce. Kalwaria jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Piękne miejsce, gdzie można pielgrzymować również, także też już taką reklamę tutaj robię przy okazji, aby zaprosić do Kalwarii. No właśnie, ma pan sygnał zwrotny, kto najczęściej odwiedza festiwal? Mieszkańcy, turyści, pątnicy, goście z zagranicy. No, rozumiem, że skupiając się tylko na tym ogórku, który ma przyciągnąć jako produkt regionalny, zyskuje rozgłos poza Małopolską. Tak, no właśnie jesteśmy tego świadkami dzisiaj. Rzeczywiście, że jest już troszkę szerzej o nas. Tak, ale głównie, jeżeli chodzi o sam festiwal, to jednak głównie młodzi ludzie, którzy poznają właśnie tą tradycję, która kiedyś była u nas, ale też bardzo z sympatią wypowiadają się osoby starsze, które też pamiętają te czasy, gdzie ten ogórek kalwaryjski był na dróżkach. I można powiedzieć, że przekrój wiekowy, no myślę, że każdy jest u nas. A jeżeli chodzi o same osoby, które do nas docierają, to słyszymy rzeczywiście, że no, głównie z Małopolski turyści też często, ale pielgrzymi, którzy też już tutaj powolutku są w Kalwarii, ale głównie południowa Polska i myślę, że teraz coraz więcej osób będzie u nas gościć. To taka fantastyczna okazja do promowania dziedzictwa kulinarnego, nie tylko kulturalnego, ale kulinarnego regionu. Wspomniał pan o młodych. Czy to dzisiejsze spotkanie, ta impreza może być impulsem do działań nie tylko edukacyjnych w regionie, także gospodarczych, że młodzi będą się garnęli właśnie do tego? Myślę, że młodzi będą na pewno konsumować przede wszystkim, tak, ale przygotowujemy ogólnie cały festiwal, jest podzielony w ten sposób, że też prowadzimy warsztaty takie kulinarne dla młodych, nawet dla dzieci, gdzie rzeczywiście mogą te młode osoby coś więcej się dowiedzieć o samych ogórkach, ale też jeżeli chodzi o młodych, no rzeczywiście są zaskoczeni, bardzo pozytywnie reagują i myślę, że rzeczywiście też będą o tym pamiętać, żeby coś takiego u nas było. No bo to także rolnicy, producenci czy przetwórcy, jak mniemam, angażują się w ten festiwal. Może uda mi się jakiś sekret wyciągnąć jednak od pana, pytając o organizację tak dużego wydarzenia, bo to pewnie ogrom pracy, no to zapytam, jak wyglądały przygotowania od kuchni. Wielkie podziękowania dla ludzi ze Stowarzyszenia Świętego Jana Pawła II, patrona katolickiego, głównym organizatorem. Wspierają nas też ogólnie samorząd lokalny, województwo małopolskie, ale też firmy, które rzeczywiście widzą, że z każdego roku coraz lepiej to wszystko funkcjonuje i zaczyna ten festiwal być takim już marką rozpoznawalną powoli. I jeżeli chodzi o same przygotowania, to też już ten tydzień to był bardzo mocnym, takim bym powiedział, już czasem, że jednak już tylko na tym byliśmy skupieni, ale też jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, że jest też konkurs kół gospodyń wiejskich. Panie będą przygotowywały potrawy z ogórka, no najlepszą potrawę z ogórka, także też później kto przybędzie, będzie mógł kosztować, nie tylko właśnie ten 1200 ogórków, ale też właśnie przygotowane przez te panie produkty, które już będą na stołach właśnie takich lokalnych. Panie prezesie, mam taką prośbę, zadbajmy troszeczkę o sygnał, żeby było lepiej pana słychać jeszcze pod koniec naszej rozmowy, bo troszeczkę zanika nam sygnał. Jeszcze wrócę do tego budowania marki produktu regionalnego. Myślę, że tu możemy spokojnie mówić o tym jako punkcie wyjścia. No, organizacja takiego wydarzenia to mnóstwo pracy, ale myślę także o tym duchowym przewodniku, bo patronem stowarzyszenia jest święty Jan Paweł II. Czy jego duchowa obecność odgrywa ważną rolę w działaniach samego stowarzyszenia, przygotowaniach do festiwalu, również w kontekście wydarzeń kulturalnych? No i to jest właśnie dość dobre pytanie, dlatego rzeczywiście absolutnie czujemy taką obecność, ale też i wsparcie rzeczywiście, bo wszystko się fajnie układa, ale też jedno zdanie, które rzeczywiście też gdzieś kiedyś utkwiło mieszkańcom tutaj w całej Polsce, papież mówił o Kremówkach w 1999 roku, gdy był w Wadowicach, ale też w czasie tego samego spotkania mówił o kalwarianach jako o ogrócorzach, którzy właśnie z którymi chodził do szkoły. Także właśnie, a też sama Chemówka się bardzo tutaj przebiła, ale tutaj mamy ten swój wątek i też się z tego cieszymy, bo takie hasło, też takie słowa padły. Ogórcorze, no właśnie, czego życzyć ogórcorzom? Jakie są plany na przyszłość? Przede wszystkim myślę, że dzisiaj dobrej pogody, która będzie na przyszłość, tak, dobrej zabawy przede wszystkim też, a na przyszłość, no myślę, żeby ten festiwal się rozwijał. Planujemy na przyszły rok dwudniową edycję. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy właśnie do Kalwarii Zebrzydowskiej i tych ogórków też proszę szukać właśnie nie tylko na festiwalu, ale myślę, że dziś tutaj w lokalnych sklepach też się będą powoli pojawiały. Tomasz Baluś, prezes Stowarzyszenia imienia świętego Jana Pawła II, patrona Kalwarii Zebrzydowskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i co? Smacznego dnia życzymy. I zapraszamy na ogórki kalwaryjskie, do Kalwarii Zebrzydowskiej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Do usłyszenia. Audycja poranna, 24 minuty po godzinie 7. We'll be right back.

się porzuceń, to dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek, to dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek, to dlatego pewnie boję się porzuceń, to dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek, to dlatego pewnie czekam na cud. A my optymistycznie spoglądamy w prognozę pogody na dziś. Słonecznie, zachmurzy się i przelotnie popada tylko miejscami, zwłaszcza na południu i na północy. W Tatrach możliwe burze, a wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Na termometrach dziś od 19 stopni na wybrzeżu, 25 na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 28-29, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 31 stopni Celsjusza. No jak nic, Polska pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Atlantyku po Europę Środkową i Europę Wschodnią. Nie tylko Księżyc w pełni dziś, także w ciągu dnia przede wszystkim Słońce w pełni. Słonecznie, bardzo ciepło, ale tam gdzie burze, to szczególnie uważajmy. Poranna Trójka już po 7.30. Konkurs lotniczy, przypomnę, w porannej, sobotniej audycji zapraszamy do Trójki. No to my tak latamy to tu, to tam. Z jednej strony rzecz jasna to podróże małe, duże. Za moment wsiądziemy na rower, ale wcześniej zabierzemy Państwa do Szwecji. Tam ponad 100 milionów owadów znajdzie się w jednym miejscu. Na Holandii właśnie oddawana jest do użytku nowa, wielka zamrażarka, która pomieści najwięcej owadów na świecie. A dzięki niej badania nad insektami będą mogły wejść na zupełnie nowy poziom. Tak to teraz wygląda w środku. Oprowadza po nowej zamrażarce pełnej aluminiowych regałów sięgających aż do sufitu. Dyrektor zarządzający Stachun Line, Dave Carlson. Minus 20 stopni. Taka jest tutaj temperatura. W takich warunkach zachowanym owadom nic nie grozi. W takich warunkach pracować muszą naukowcy. Nie mogą oni wynosić owadów. Nie możemy pozwolić sobie na stratę nawet jednego okazu. Niektóre z nich już nie występują. Naukowcy prowadzą więc badania przy minus 20 stopniach. Naukowców chętnych do pracy w takich warunkach nie brakuje. W Stachun Line można bowiem zbadać gatunki, których nie ma nigdzie indziej, a co więcej, można je porównać z ponad dwukrotnie większą liczbą insektów niż w największej dotąd kolekcji, należącej do Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. To tu u nas swoje miejsce ma największa kolekcja owadów na świecie. W Waszyngtonie było dotąd najwięcej, 40 milionów owadów. Paryż i Londyn walczyły o drugie miejsce, mając 30 milionów. Teraz my wszystkich wyprzedziliśmy. Mamy 100 milionów. Największa kolekcja pozwoli naukowcom lepiej poznać insekty. O większości z nich, mimo nieustającego rozwoju nauki, tak naprawdę nie wiemy nic. Nie znamy biologii, nie znamy zachowań 90% gatunków, które na tym świecie żyją. Profesor Kazimierz Wiech, entomolog Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. To, że my coś wiemy na temat pszczoły, że wiemy coś na temat stonki ziemniaczanej, tylko dlatego, że one przykuły naszą uwagę, bo w pewnym momencie albo nam zaczęły wchodzić w paradę, albo zaczęły być przez nas wykorzystywane. Natomiast jest cała masa różnych drobnych owadów, mniejszych, większych, których znaczenia w ogóle nie znamy i tak się uważa, że około 3 do 10 tysięcy nowych gatunków rocznie się określa, nowych, i w tym samym czasie mniej więcej taka sama liczba gatunków znika z powierzchni Ziemi ze względu na wycinanie chociażby lasów deszczowych. Czy ocieplenie klimatu? Insekty są bardzo ciekawe jako przedmiot badań, o wiele ciekawsze niż ptaki, bo są bardzo różnorodne, mówi szkurłat, entomolog profesor Paweł Adamski z Polskiej Akademii Nauk. U owadów mamy i takie, które nie mają skrzydeł. Mamy i takie, które mają dwa skrzydła. Nóg może być od 0 do 6. Też piękne ubarwienia, ubarwienia widoczne i gołym okiem, i w ultrafiolecie. Mamy taką różnorodność zachowań, jakie nie obserwujemy u żadnej innej grupy zwierząt. Mam nadzieję, że dzięki naszej kolekcji przynajmniej trochę lepiej zrozumiemy tę różnorodność, wierzy Dave Carlson z Stachun Line. Już teraz mamy więcej badaczy. Uzyskiwane przez nich wyniki są bardziej precyzyjne. Badacze są z całego świata. Dzięki swojemu doświadczeniu dochodzą do innych niż lokalni eksperci wniosków. Są w stanie chociażby porównać zmagazynowane tutaj owady do tych występujących u nich. Naprawdę, trudno opisać, jak nowa zamrażarka i kolekcja są ważne dla rozwoju badań różnorodności biologicznej. To ogromny skok. Mogę powiedzieć tylko jedno. Przeprowadzane tutaj badania będą na pewno w absolutnej światowej czołówce. Stachun Line, interdyscyplinarna stacja badawcza, otwarta jest dla każdego. Zatrzymać się tutaj może, stacja oferuje bowiem pokoje do wynajęcia, każdy naukowiec oraz entuzjasta owadów. Każdy człowiek z ulicy. Za to największą kolekcję owadów na świecie będzie można zobaczyć w tak zwany Piątek Naukowców. Ten organizowany jest corocznie pod koniec września, to podpowiada Paweł Turski. No to ja jeszcze entomologom podpowiem na pierwszy rzut. Komary, muchy, a i latem to niech będą kleszcze jeszcze. O, z pajęczaków. Jest co robić. Staję tylko, by patrzeć na ciebie, na ciebie. latamy. No i nasz konkurs za chwilę, zalatani będziemy i również będziemy korzystać z uroków pięknych warunków pogodowych, to raz, a dwa terenowych. Będziemy proponować Państwu, by wskoczyć na rower, nie tylko o zawodowcach powiemy, na Tour de Pologne, ale wcześniej zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy napisać i wysłać SMS, ale jak się okazuje, Państwo także próbują drogą telefoniczną. To się nie uda, chociaż poza konkursem też czekamy na Państwa sygnały. Co by Państwo wykrzyknęli, wyskakując z samolotu podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego? Licencję skoczka spadochronowego zrobiłam w wieku 50 lat. Niestety mam tylko 4 samodzielne skoki, ale te wrażenia z pierwszego skoku są do dzisiaj bardzo żywe i takie bardzo dynamiczne w moich wspomnieniach. Kiedy nagle staję się na progu samolotu na wysokości 1000-1300 metrów, wydaje się niemożliwe, by zrobić ten pierwszy krok. I wydaje się też niemożliwe, by cokolwiek wykrzyczeć, bo jak słyszę, zaparty dech w piersiach nie pozwolił, ale pozwalamy Państwu też i poczuć wodę fantazji, puścić je, zabawne, kreatywne odpowiedzi. Czekamy jeszcze przed 9:00 rozwiązanie, rozstrzygnięcie konkursu. Poznamy zwycięzców, rozdamy nagrodę. Przypomnę, 73533. Nagroda to lot symulatorem Boeinga oraz taka niezwykła niespodzianka w symulatorze skoków spadochronowych wartości 508 zł brutto. 73533. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki, a zadanie dla Państwa, by zabawnie, kreatywnie napisać, co by Państwo wykrzyknęli, wyskakując z samolotu podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego. 73533. Życzymy powodzenia, a już za chwilę wskakujemy na rower. I walk today, screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing cares. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. We are trapped. dobrze rozgrzewają. Za 13 minut ósma. Tour de Pologne w Trójce. Na starcie i jednocześnie na mecie dzisiejszego etapu w Bukowinie Tatrzańskiej jest Dariusz Urbanowicz. Witamy cię, Darku. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, dzień dobry. Niektórzy mówią, że start w Bukowinie, a meta w Tatrzańskiej. Dokładnie rzecz ujmując, według tej nomenklatury Bukowina Resort to start, a stacja narciarska Rusiński to też Bukowina, ale na innym wierchu Bukowiny. Dzisiaj Tour de Pologne amatorów. Wspaniałe wydarzenie. 2300 osób, fanatyków kolarstwa szosowego. Z tego co widziałem, to nie tylko na rowerach szosowych, ale i na górskich, i na gravelach, więc tutaj zróżnicowanie spore. Na starcie gwiazdy, między innymi Robert Kubica chociażby, Maja Włoszczowska, przedstawiać nie trzeba przecież, no ale tak jak powiedziałem, 2300 osób blisko, no i są osoby, które no naprawdę są amatorami, jeśli chodzi o kolarstwo, a zajmują się zupełnie czymś innym, na przykład Szymon Sędzik, szef kolarskiej reprezentacji Polski policjantów. Nadinspektor Szymon Sędzik, komendant wojewódzki policji w Szczecinie. To jest generał policji. Tak, w nomenklaturze wojskowej to jest generał, a stopień w policyjnej nomenklaturze brzmi nadinspektor. To jestem pod wielkim wrażeniem, stoję na baczność oczywiście. Rozmawiamy o kolarstwie, bo jest pan również kolarzem i startuje w Tour de Pologne amatorów. Skąd ta pasja? Moja pasja kolarska to kilka lat wcześniej poznana grupa fanatyków dwóch kółek, którzy przekonali mnie do tego, że to świetna formuła spędzania czasu, aktywności fizycznej. Tak mnie przekonali, że do dziś z tym zostałem. Mało tego, pełnię zaszczytną funkcję kierownika reprezentacji polskiej policji w kolarstwie. Nasza reprezentacja będzie rywalizować na trasie Tour de Pologne dla amatorów. Duża ekipa policjantów się ściga na rowerze? Jak to wygląda? Mamy reprezentację w wymiarze 14 czy 16 osób. Mamy też w tej drużynie dziewczyny i przyznam szczerze, że sportowo jesteśmy już zauważalni na trasie. W szczególności w rywalizacji drużynowej bywało tak, że jesteśmy na podium. Zdarzało się, że właśnie stawali na podium, to wielkie brawa. Pan nadinspektor Szymon Sędzik deklaruje, że jak są w peletonie, jak jadą na rowerach, to szarża nie obowiązuje. Tam już wszyscy są równi. Na przykład na starcie, przed startem tak naprawdę, spotkałem Wacława Skarula, to kibice kolarstwa na pewno doskonale się orientują, trener mistrza świata z 1989 roku Joachima Halubczoka. Posłuchajmy. Wacław Skarul, słynny trener kolarstwa, forma widzę olimpijska, wycieniowany pan jak za dobrych zawodniczych czasów. Widzimy się na starcie Tour de Pologne amatorów. Tak, rzeczywiście, ponieważ jest to wyścig poświęcony pamięci Ryszarda Szurkowskiego, mojego wielkiego przyjaciela, człowieka, z którym no, przez wiele lat najpierw w jednym klubie się ścigaliśmy, a potem razem pracowaliśmy jako trenerzy kadry, sięgając po srebrno w Seulu. No to tak trochę nostalgicznie w tym roku dostałem od Czesława akredytację VIP-owską i postanowiłem to wykorzystać właśnie po to, żeby wystartować w amatorach. Emerytura szczęśliwa, dużo jeżdżę na rowerze. Jak powiedziałem żonie, że będę startował ten wyścig, to popatrzyła na mnie trochę z pytaniem, czy ty się dobrze czujesz, a ja mówię oczywiście, że bardzo dobrze się czuję. Dla mnie najważniejsze przejechać szczęśliwie, nie schodzić z roweru, bo to jednak jest wyzwanie, challenge. Te podjazdy, prawda? To jest ten podjazd jednak, no jak człowiek ma 70 na karku, to nie jest łatwo, ale myślę, że objadę to w dobrej formie i chciałbym mieć czas około 2 godziny 5 minut. No zobaczymy, jaki to będzie czas, bo raz, że tłoczno na trasie, a dwa, że 49 km do przejechania, no i te podjazdy pod Bukowinę, ściana Bukowina, harnaś, więc wszystko to, co najlepsze. A później na tę samą pętlę ruszy peleton zawodowy, a więc Tour de Pologne, 82. edycja. Liczymy oczywiście na polskich kolarzy. Rafał Majka dobrze jeździ po górach, żeby nie powiedzieć wybitnie, no ale tutaj młodzi wilcy, tutaj cytując klasyka, napierają. Rafał jest ósmy w klasyfikacji generalnej. Deklaruje dobrą zabawę. Pobijał się kilka dni temu, no ale jedzie. Wczoraj już był szybszy niż przedwczoraj, a dzisiaj mówił i zakładał, że będzie go jeszcze mniej bolało, więc mamy nadzieję, że będziemy się cieszyć dzisiaj na mecie. Wymagający etap z linii startu. Bukowina Resort Spa. Tour de Pologne. Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja poranna za 8 minut ósma. The skyscraper's causing vertigo.